นี่เรามาดูสิ่งเดียวกันมาดูการแสดงโชว์ของชีวิตเรามันโชว์หลายเรื่องหลายเราสารพัดจากโชว์ความหลงโชว์ความสุขโชว์ความทุกข์โชว์ความโกรธกิเลสตัณหาต่างๆสนุกดีสนุกทุกข์บ้างสนุกหลงบ้างมันหลงก็สนุกไปเห็นมันโอ้โอ้เออเอาเออเอาเออก็เห็นของจริงวันก่อนหลวงตาได้พูดถึงเรื่องลำดับการปฏิบัติธรรมอันโชว์ข้างสุดท้ายคือขันธ์ห้าขันธ์โชว์เหลือเกินโชว์ทั้งครองมาอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงสั่งสอนให้สาวกกำหนดสาวกทั้งหลายกำหนดรูปอย่างนี้คือรูปเป็นยังไงเป็นชนะอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจาพระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากสาวกของพระเจ้าก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากก็มาเห็นว่าลูกมันแสดงออกมาเหมือนกับคนห้าคนต่างคนต่างธรรมที่ของกันและกันแสดงในบทบาทต่างกันรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนี่เป็นภาษาบาลีรูปคือการสัมผัสรูปประเด็นคือการจิตหมายเพราะร้อนเพราะหนาวรูปประเด็นคือมันเกิดมันดับใช่ทุกภพทุกชาติมาเป็นตัวตั้งตัวตื่นเวทนาคือการแสดงรสชาติสุขบ้างทุกบ้างไม่รสชาติสัญญาคือเจ็บตามออกมามันไปแสดงอะไรก็ติดเรื่องนั้นสังขารก็เอามาลำดับตามมาอยู่เรื่อยเช่นเขาว่ากับเราเขาว่ากับเราเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้ควรที่จะเป็นอย่างนั้นควรที่จะเป็นอย่างนี้มันลำดับลำนำสัญญาก็มันก็ติดเป็นเหมือนเสื้อผ้าไปย่อมอะไรมาก็ติดวิญญาณก็เก็บเอาไว้แบบไม่ยอมไปไหนตั้งแต่เกิดจนตายทุกข์จนตายหลงจนตายโกรธจนตายโอ้พระเจ้ายังให้จำแนกออกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเห็นแค่เห็นเขาโชว์แต่ก่อนเหมือนกับเราดูการแสดงคนมีรสชาติไปกับเขาไม่ไอตีไปเอาแป้งอยู่ร้านเจ๊กติ่งมาให้สักกระป๋องมาเขียนชื่อนายตีเศษกระดาษจุดไฟจุดไฟให้ไฟไหม้กระดาษแล้วหย่อนลงไปในกล่องปิดกล่องไว้เอาไอ้ตีไปแล้วตีไปแล้วเอาไปแป้งบ้านเจ๊กติ่งมาแล้วเอามาเปิดดอกไปเปิดดูเห็นแป้งเต็มกล่องเลยโอ้ก็มีรสชาตินะแม่มันทำได้ไงเล่นคนตื่นเต้นพอมารู้แล้วโอ้ยมันเป็นกระป๋องสองชั้นเปิดช่องหนึ่งก็ยังมีควันไฟกระดาษไหม้ควันออกมาแล้วมันก็เล่นควันนะไม่เป็นของจริงความทุกข์ไม่เป็นจริงความโกรธไม่ใช่จริงความหลงไม่ใช่จริงความสุขความทุกข์ไม่ใช่ของจริงความจริงคือความไม่เป็นอะไรเห็นเงื่อนไขของขันธ์ห้านะอย่างยอดเยี่ยมเลยจับได้ไล่ทันยอมรับสภาพความเป็นจริงของขันธ์ต่างๆก็เลยหยุดเก็บสิ่งเก็บของหันหลังให้กันเลิกลากันนี่หมายถึงปุบไปอุมาเหมือนเช่นนั้นจะโลกดีการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เลื่อนลอยไปฝันเพ้อฝันแล้วก็เห็นอยู่แล้วสนุกมันสนุกเห็นมันหลงสนุกสุขสนุกทุกข์ถ้าเราดูเนี่ยไม่ใช่สนุกถ้าเราเป็นมันจะแสดงบทบาทร่วมไปกับเขาเราจะทำไงจะมาลู่โลภก็แม่เป็นศาสตร์แห่งความลู่ตื่นขึ้นมาจากเสียงเราเนี่ยไปอย่าหมกมุ่นจนสิ้นภพเสียภพเสียชาติเกิดมาเลยเฉยๆมีประโยชน์มากชีวิตของเรานะไปพวกเราพระพุทธเจ้าทรงใช้พระอรหันต์รัตนใจของเราโชว์อยู่แล้ว อย่าโทษทอยอย่าโทษทอยเราก็มีเพื่อนอยู่อุ่นใจพระโลกนั่นอยู่ตรงนั้นพระโลกนี้อยู่ตรงนี้วาจบวาจิกาอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันอุ่นใจเวลานี้เพื่อนเราคงจะเดินจงกรมเวลานี้เพื่อนเราคงจะทำสมาธิสร้างสติเราอยู่ในภาพเพียงใดเวลานี้เราหลงเพื่อนเราคงจะรู้สิ่งที่เราหลงเรามัวหลงคมหลงอยู่นี่แหละเพื่อนของเราเขาให้หลงแล้วเราจะมาทุกข์อยู่นี่เพื่อนของเราไม่ทุกข์แล้วเขาไปแล้วอุปมาอุปมาสอนตัวเองมันทำให้แก้วกล้าขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาไม่หวั่นไหวกับเสียงใดเพื่อนเราเชียร์เราอยู่อย่างน้อยก็หลายชีวิตอยู่ที่นี่มันแก่กล้าแก้วกล้ามีสติมีศีลมีปัญญามีสมาธิรอบรู้ทำให้แก้วกล้าขึ้นมาไม่มีสิ่งใดที่จะถอยหลังเดินหน้ามันก็มีเหมือนกันบางครั้งมันเกิดติเกิดปัจจิในการแก้วกล้าที่เกิดขึ้นกับตัวเองแก้วกล้ามากทีเดียวก็อย่าไปหลงจนไม่กินข้าวจนน้ำบางทีมันไม่อยากกินข้าวเลยมันกินน้ำลายก็อิ่มจะไปไหนไม่กลัวเลยช้างก็จะไม่ทำลายเสือก็ไม่กัดงูก็ไม่กัดแต่ก่อนกติเบอร์กติ13เนี่ยอยู่ไกลที่สุดทางก็ไม่เดินพอเท่าหลวมเท่าไปเตะป่าเตะดอกไปไม่ต้องใช้ไฟฉายคิดว่างูก็ไม่กัดกลางคืนก็เดินมาละลาไก่ทำวัดตอนเช้าเดินไปเดินมากลางคืนไม่คิดว่าแต่ก่อนงูก็มีเสือก็มีช้างก็มีอย่างอยู่มหาวันโพหลงเนี่ยช้างก็ยังมีเสือยังมีเลี้ยงเป็นร้อยร้อยพันพันเวลาเราเดินผ่านไปมันหยอกล้อเราทำท่าทำด่างก็คิดว่าเป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่ากลัวมันแก้วกล้ามากความทุกข์ที่เราอ่อนแอมันเข้มแข็งความหลงที่เราเคยหลงมันรู้แจ้งไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอุปสรรคในการเข้าหน้าของเราการปฏิบัติธรรมนั้นมันจึงเป็นสมบัติของเราแท้ๆแม้แต่การเจ็บการป่วยก็แก้วกล้าไม่กลัวนี่ยังอยู่ในหูเห็นเด็กคนหนึ่งถูกงูกัดไปเลี้ยงควายอายุประมาณ11ปีฝนตกใหม่ไปเลี้ยงวัวปล่อยควายไปเลี้ยงพันเท่าไฟหวานน่ะพอดีก็กบสมัยก่อนมันมีสัตว์มีกบมีอึ่งมีอะไรเยอะแยะพอดีกบมันกระโดดลงในน้ำบวกน้ำขังใหม่มันกำลังร่องกำลังผสมพันธุ์กันฝนตกใหม่อึ่งก็ร่องกบก็ร่องให้เด็กก็ลงไปงมเอากบที่กระโดดลงไปในน้ำพองไปงมไปงมมันกัดมือเด็กก็ขึ้นจากน้ำงูก็วิ่งตามเด็กวิ่งขึ้นจากน้ำมาตามเด็กคนนั้นแล้วก็เข้ารูเด็กก็เจ็บปวดร้องไห้หามกันเข้ามาบ้านเด็กคนนั้นร้องว่าผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายเอาผมไปด้วยเอาผมไปด้วยแล้วไม่มีใครพูดสักคำว่าจะให้เด็กไปยังไงทำยังไงเพราะนั้นเขาต้องการอะไรวันเชียงร้องงานขึ้นมาคนเจ็บคนป่วยหลายชีวิตกลัวตายกลัวเจ็บเพราะนั้นเราเนี่ยควรที่มีอะไรที่มันแก้วข้าเรื่องนี้บ้างแล้วไปช่วยคนพวกนี้โดยเฉพาะพระสงฆ์เราหรือทุกคนที่นี่ให้มีกิจการอันนี้ขึ้นมาไปช่วยคนเจ็บคนป่วยคนจะตายมีปัญญาไหมจะทำไงเคยไหมเคยเจ็บเคยพ้นจากความเจ็บยังไงเคยทุกข์เคยพ้นจากความทุกข์ยังไงเคยกลัวเคยพ้นจากความกลัวยังไงการเกิดเจ็บจะตายมันพ้นไปยังไงมันมีพระพุทธเจ้าท่านศาสดาของเราเห็นเรื่องนี้จริงๆเราจึงจะมายอมไม่เช่นเหล่านี้โชว์อยู่เลยเราจะต้องกลัวคิดถึงความเจ็บก็อ่อนแอไปเลยคิดถึงความเจ็บอ่อนแอคิดถึงความตายก็อ่อนแอไปไม่ใช่ความวันเดียวเป็นกีฬาของพวกเราธรรมะเนี่ย จึงท้าทายกันเหลือเกินนะพวกเรานะนานเหลือเกินที่เราเรียนว่าอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อย่างที่เราตรวจด้ามาภพน้อยภพใหญ่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเกิดแล้วเกิดอีกทุกแล้วทุกอีกรักแล้วรักอีกชังแล้วชังอีกเสียใจดีใจเรื่องเดียวมันไม่ใช่ที่จะต้องมาคล้องอยู่มันไปพ้นได้การปฏิบัติธรรมนะจึงขนขวายได้ด้วยความสุขขมด้วยความสนุกสนานการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากลำบากจะได้ไหมเนาะกลัวจะไม่ได้ทำได้ไหมเนาะกลัวทำไม่ได้จะผิดใจจะทุกข์จะสุขจะทุกข์กายจะทนได้หรือเปล่าไม่ต้องอยู่ตรงนั้นภาวะรู้สึกตัวเนี่ยมันเหนือแล้วพลิกมือกันก็รู้มันมาเห็นตัวรู้แล้วดำเนินไปทางนี้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปมันก็ผ่านตัวหลงนั่นแหละตัวรู้ไม่ได้ไปอยู่กับที่ดอกรู้เข้าไปก็ผ่านตัวหลงไปเรื่อยไปไม่ใช่ตัวหลงอยู่ข้างหน้าตัวหลงอยู่ข้างหลังเรื่อยไปเหมือนเราผ่าต้นข้าวที่ก็ออกรวงก็เดินผ่านป่าข้าวที่ออกรวงในแปลงนาของเรารวงมันสวนกันเหมือนเที่ยวมือเราไขว้กันนะแล้วก็แหวกไปแล้วเวลาแหวกไปก็เอารวงข้าวไว้หลังก็ผ่านไปผ่านไปถ้าแหวกไปตรงไหนอันที่อยู่ข้างหน้าเราก็อยู่ข้างหลังเราสันใดก็ดีการปฏิบัติธรรมมันต้องเห็นเรื่องไหนไม่ล่ะความทุกข์ก็เห็นรู้แล้วผ่านไปแล้วมันอยู่ข้างหลังเราความสุขก็เห็นผ่านได้แล้วความรู้ก็เห็นความหลงก็เห็นผ่านได้แล้วมันอยู่ข้างหลังเรามันเป็นอย่างไหนการปฏิบัติหลงกี่ครั้งผ่านได้ทุกครั้งหลงหนึ่งครั้งผ่านความหลงได้หนึ่งครั้งเพราะอะไรเพราะรู้มันทุกข์หนึ่งครั้งผ่านความทุกข์ได้หนึ่งครั้งมันโกรธหนึ่งครั้งผ่านความโกรธได้หนึ่งครั้งร้อยครั้งผ่านหนนผ่านได้ตลอดไม่มีอะไรขวางกันได้ตัวภาวะที่รู้มันเป็นศาสตร์แห่งความตื่นความรู้ให้เหมือนเราเดินทางโลกทางธรรมมันผ่านได้เป็นทางผ่านหลุดพ้นวิมุตติเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราหลุดพ้นไปก็อย่าความหลงเล็กน้อยไปอย่าไปประมาทหลงสุขหลงทุกข์แม้น้อยก็มีผลมากต่อไปพระเจ้าเปรียบเทียบกับน้ำหยดลงใส่ตุ่มทีละหยดตุ่มนั้นก็เต็มไปด้วยน้ำฉันใดปฏิบัติประมาทไม่ประมาทถ้าประมาทก็เหมือนน้ำหยดลงในตุ่มก็เต็มไปด้วยน้ำประมาทในความหลงความหลงก็มากขึ้นมากขึ้นไม่ประมาทในความไม่หลงความรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นนั่นเป็นการกระทำมันเป็นคำที่จำแนกได้จริงๆกรรมฐานเนี่ยไม่มีวิธีอื่นใดที่เราจะต้องศึกษาหลังนี้นอกจากเรามาเต่าออกมาจุ่มหมองกับกายเรากับใจเรามันจะแสดงให้เราในทุกฉากจมเบาความรู้จมชีพความหลงดูมันเป็นยังไงมันก็รู้ได้มันก็เห็นลดเห็นชาติลดความหลงเป็นยังไงลดความรู้เป็นยังไงแล้วก็ตอบได้ความหลงเป็นธรรมไหมความรู้เป็นธรรมไหมแล้วก็ตอบได้ความโกรธเป็นธรรมไหมความรู้เป็นธรรมไหมความอะไรต่างๆมันตอบได้ไม่ต้องมีคำถามใดๆการปฏิบัติธรรมไหนการศึกษาธรรมะนี่แต่คำตอบเราก็ตอบไปเรื่อยๆไปหลุดตัวเองพ้นตัวเองไปเรื่อยๆไปสิ่งใดที่มาไม่พ้นก็เป็นเรื่องที่สนุกไปสนุกกับเรื่องนั้นไปเช่นเราทำงานตรงไหนมันผิดเป็นศิลปะขึ้นมาตรงไหนมันถูกก็ชำนาญไปเรื่อยๆไปศิลปะในความผิดมันก็ทำให้ไม่ผิดเราทำงานอะไรก็ตามเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นหลายช่างเป็นคอมพิวเตอร์พิมพ์ดีดหลวงตาเห็นอาจารย์ไปสอนเนี่ยพิมพ์ดีดสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นนักเขียนนักแสดง ท่านก็ไม่ต้องดูมือเนี่ยต้องแท็กไปตามเรื่องของท่านเวลาผิดท่านก็รู้ก็กลับมาแก้ใหม่เราต้องผิดเนี่ยมันเด่นอันต้องถูกไม่เป็นไรมันเด่นกว่าตรงที่ถูกตรงรู้มันไม่ค่อยเด่นถ้าตรงที่มันหลงอ่ะมันเด่นเหมือนแสงสว่างถ้ามันเกิดที่ใดอันมืดมันเห็นง่ายถ้ามันมืดด้วยกันมันมองไม่เห็นความรู้ก็มาเห็นความมืดเห็นความหลงมันเด่นในทิศทางของความรู้ความหลงก็เด่นในทิศทางของความหลงถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยทางเราเดินจงกรมเนี่ยถ้างูหรือไส้เดือนขึ้นมาขวางทางมันเด่นมันก็เห็นได้มันไม่ใช่ทางตัวรู้ไม่เป็นทางความหลงไม่เป็นทางมันก็เด่นเห็นไปเรื่อยๆไปสมัยก่อนเดินจงกรมเนี่ยทางเดินจงกรมต้องตกแต่งมันเหมือนนักชาน้ำมันไปก็เราเดินทุกวันไส้เดือนขึ้นมาแล้วไม่มีแสงไปตาก็ยังดีสมัยก่อนก็หนุ่มมันก็มองเห็นละเพราะมันเป็นเงามืดไม่เหมือนทางมันเป็นเงาสว่างเหมือนกระดานเราเนี่ยมันสว่างอะไรมันขวางอยู่นี่เราก็เห็นอันเห็นอยู่นี่มันปลอดภัยมันหลุดได้จากมันหลุดจากความพึ่งจากให้เข้าหันขันการปฏิบัติธรรมประสบการณ์เราเองบทเรียนเราเองไม่ใช่คิดหาคำตอบการคิดหาคำตอบไม่เป็นสัจธรรมคิดได้แต่ว่าคำตอบที่เป็นสัจธรรมต้องไปจะเอกันพูดว่าจะเอคนหนึ่งจะเข้าประตูคนหนึ่งออกประตูว่าพบกันตรงนั้นสติเหมือนกับทวารบานเข้าประตูความหลงความสุขความทุกข์ออกมาจากประตูในกายในใจเราสติเข้าอยู่แล้วพอความหลงเกิดขึ้นจะเอกันความทุกข์เกิดขึ้นจะเอกันความโกรธเกิดขึ้นจะเอกันเพราะหนึ่งเป็นเจ้าของอันหนึ่งไม่ใช่เจ้าของเหมือนเราเป็นทรัพย์สมบัติแม้แต่เด็กน้อยลูกของเราเล็กๆถ้ามันอยู่บ้านโจรก็ไม่กล้าไปลักเพราะมันเห็นเจ้าของมันก็มีธรรมชาติเหมือนกันอะไรเป็นเจ้าของอยู่อย่างที่เราเมื่อวานเชิญในไปทำดางน้ำผลที่วัดตูเขาถอกแล้วก็ขึ้นเอามากขึ้นไปทำล่างน้ำผลแต่มันบินมาทนเราแต่มันไม่ต่อยโอ้ขอบคุณมันเอ้ยมันไม่ต่อยเออมันอยู่นี่นะตัวลบเขาหาพีนก็บอกพระอย่าไปไล่มันนะให้มันอยู่นี่มันจะหมดทันแตนแล้วคนฆ่าคนทำลายตัวแตนตัวต่อเนี่ยมันทำลายด้วงในอ้อยได้ดีกว่าอย่าใช่ไหมพี่ก็อย่าไปทำลายมันแล้วให้มันอยู่แล้วก็หาวิธีไม่ให้มันกระทบกระเทือนแล้วก็ทำได้เคารพเขาถ้าไม่เคารพมันก็ปะทะกันงั้นหลวงปู่เทียนไว้ว่าเคารพขี้ไก่ถ้าเคารพขี้ไก่ยังไงอย่าไปเหยียบมันมันเหม็นถ้ามันเหยียบบ้านเหม็นแล้วไปนั่งอยู่ใครเขาก็ต้องเราโอ้ยเหม็นขี้ไก่เหม็นขี้ไก่มันติดต่างกันความทุกข์ของคนความชั่วของตนไปย่อมมาเลยหน้าโหดหน้าเบิ้งเลยไปย่อมมาขี้ไก่มาแล้วหน้าเบิ้งเบิ้งบูดบูดเออคนเดือดเห็นก็เหม็นไม่อยากเข้าใกล้แล้วพ่อโกมอน่าบูดๆว่าผมก็หาบูดขี้ไก่เคารพขี้ไก่คือความชั่วทั้งหลายเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จักเลือกเลยบ้าหอบฟังเอาแต่พึ่งตะพือไปการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เลือกได้นะชีวิตของเรามันประเสริฐจริงๆนะแต่ว่าอย่าไปติดอะไรวันสุขก็อย่าไปติดสุขวันรู้ก็อย่าไปติดรู้มันสงบก็อย่าไปติดความสงบมันแสดงอะไรก็ตามอย่าไปติดมันไม่ต้องติดอะไรเลยเราไม่ต้องติดอะไรเนื้อดีเนื้อศีลเนื้อธรรมเป็นเนื้อดีถ้าเป็นผ้าเนื้อดีเพราะการแสดงในชีวิตของเรามันมีบทบาทหลายอย่างเอาให้มันจบซะเห็นทุกแง่ทุกมุมความสุขก็เห็นความทุกข์ก็เห็นบัญญัติก็เห็นสมมติก็เห็นปรมัตถสัจจะก็เห็นเห็นสมาธิเห็นปัญญามันเป็นสมบัติของเราสิ่งเหล่านี้นะมันแสดงแต่หลวงตาเคยไปดูการแสดงสอนธรรมที่สิงคโปร์ไปกับพระฝรั่งเป็นเพื่อนกันไปด้วยกันแต่ก่อนพระฝรั่งก็อยู่นี่ด้วยกันก็ชาวสิงคโปร์พาเราไปเที่ยวไปทุกที่ทุกทางในประเทศสิงคโปร์ ตอนเข้ามาก็พาพวกเราไปนั่งอยู่มันเป็นเวทีเหมือนการไปดูการแสดงอะไรต่างๆเอ้าพวกคนสิงคโปร์มันไม่รู้เราเป็นพระเลยมันจะพามาดูละครอะไรการแสดงอะไรดนตรีอะไรเห็นแต่ลำโพงเห็นแต่อะไรเขาตั้งไว้บนเวทีก็ถามพระฝรั่งเอ้าเขาพาเรามานี่ทำไมก็ไม่รู้ก็ดูก่อนไม่ใช่ค่ะเขาจะมาพาเรามาดูการละครการแสดงดนตรีเพลงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยดูก่อนมันจะคืออะไรดูแล้วในเวทีก็ไม่ใหญ่โตไม่มีผ้าฉากเวทีตามแท้มีแต่ลำโพงตั้งอยู่พอถึงเวลาคนก็มานั่งนั่งนั่งนั่งเต็มเวทีถึงเวลาก็เปิดเพลงขึ้นการแสดงบนเวทีเป็นน้ำเป็นน้ำเต้นลำไหมเออมันเต้นลำเลยเที่ยวกันโจกกันเหมือนคนอ่ะสีสันต่างๆสวยงามภาพต่างๆเออเอามาคืนพอเขาจบไปคนดูก็จบมือให้เกียรติเขาก็แสดงเขาขอร้องกันแล้วเราก็ดูมันแสดงอะไรที่มันเป็นภายนอกแต่การแสดงภายในของเรานี้มันจริงที่สุดเลยเราจึงมาให้มันรู้เรื่องรู้ราวของเราเนี่ยเน้นพระพุทธเจ้าว่าชาติชินแล้วพรหมจรรย์จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจิตของเราถึงแล้วคือสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปออกจากพระโอษฐ์พระเจ้าขั้นแรกที่สุดต่างเราสวดเมื่อกี้นี่จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแต่ก่อนนั้นมีคือนิพพานมันมีไปนะแต่เนี่ยเขาลบนิพพานออกก็เป็นจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้เห็นแล้วซึ่งความใหม่ขึ้นไปแห่งตัณหามันจะคือพระนิพพานไปถึงตรงนั้นนะแต่นี่ไม่มีไม่รู้ว่าไกลกว่านิพพานไปตัดออกแล้วก็ชวนเฉพาะสิ้นไปแห่งตัณหาตอนนั้นแล้วพ่อเสียดายต้องตายเสียดายคือถึงพระนิพพานก็จบตรงนั้นก็หยุดธรรมะจบธรรมะเช้าเพียงเท่านี้แม่มันสุดซึ่งเหลือเกินแต่ก่อนเราว่าอย่างนั้นแต่ก่อนเราเป็นผู้นำวัดส่วนมนต์พอบทนั้นมาสวดบทไหนที่มันควรจะลงอย่างงดงามก็เรื่อยไปก็เป็นการช่วยเราเคลียร์เราเอาพระสูตรมาเคลียร์เราเป็นสมบัติของพวกเราไม่จนหรอกพวกเรานะอยู่คนเดียวก็ไม่จนอยู่ที่ไหนก็ไม่จนเลยจนในคุณธรรมจนในเรื่องที่จะหลุดพ้นไม่มีจนเลยคนหลงคือคนจนไม่มีทางไปคนรู้คือคนไม่จนไม่จนเลยนี่คือสมบัติของพวกเรามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราจะไปจนแล้วนี่ทำไมนะเหมือนทรัพย์สินเงินทองต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกทำได้ต้องอาศัยแผ่นดินน้ำฝนเมล็ดพืชเครื่องไถเครื่องอาวันทำนาก็อาศัยลูกนาน้ำฝนคาดไถเมล็ดพืชดูแลต้องรอเป็นครึ่งปีจึงได้ผลบางทีก็เลื่อนบางทีก็ท่วมไม่ได้ผลเลยเสี่ยงการมาสร้างมักสร้างผลเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงเลยทันทีปัจจัตตังทันทีพลิกมือขึ้นรู้ทันทีไม่หลงทันทีเมื่อมันหลงรู้สึกตัวความหลงหมดไปทันทีตรงรู้มีขึ้นมาทันทีที่สารพัดนึกจริงๆการปฏิบัติธรรมเป็นพบเป็นคำขึ้นมาไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่ไม่มีอะไรมันมีเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ความหลงก็หมดไปเดี๋ยวนี้ความทุกข์หมดไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเสี่ยงมันไม่หมายพอแรงพอท่วมอะไรมันเป็นได้มันทำได้มันทันดกทันใจเหลือเกินไม่มีสิ่งใดที่ทันใจเท่ากับสร้างมรรคสร้างผลชีวิตของเราเพื่อการนี้โดยตรงอันอื่นเป็นอธิเลกงานที่เราเป็นหน้าที่เราคือสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้มันมีซะแต่ได้อยู่เหนือโลก ถ้าไปมีสมบัติตัวนี้มันจะอยู่ในโลกโลกทับถมไปเรื่อยๆไปจึงจะตะโกนแรงๆว่าเนี่ยพระสูตรพระธรรมคำสอนน่ะมันเป็นสมบัติของเราร้อยร้อยอย่างเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อความหลุดพ้นพระพุทธเจ้ามองบอกพระสงฆ์ว่าเอาใบไม้บ้างเอาน้ำไหลบ้างเอาท่อนจุงบ้างพระองค์อาจจะพาพระสงฆ์ไปนั่งอยู่ในน้ำเดินฉลาในน้ำอะไรต่างๆเห็นท่อนลอยมาตามลำน้ำพระเจ้าก็เปรียบเทียบดูพระสงฆ์ดูท่อนจุงมันลอยตามน้ำมาท่อนจุงบางท่อนเคยฝั่งซ้ายเคยฝั่งขวาท่อนจุงท่อนน้ำก็ไม่ถึงที่สุดแห่งสายน้ำเกิดมันแล้วไปยกขึ้นไปไปแหละไปสำเร็จไม่เหลือเป็นท่อนชุงท่อนชุงท่อนใดติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาแล้วก็ไม่ถึงที่สุดการปฏิบัติธรรมมันเป็นเอียงไปเลยไปสู่มรรคสู่ผลถ้าไปติดฝั่งซ้ายคือเสียใจโลภออกฝั่งขวาคือดีใจฝั่งซ้ายคือผิดฝั่งขวาคือถูกฝั่งซ้ายคือทุกข์ฝั่งขวาคือสุขมันเป็นฝั่งซ้ายเป็นขวามันเป็นบวกเป็นลบต้องละวอยไปสิพระสงฆ์ทั้งหลายจะไปติดฝั่งนะที่สุดของทั้งหลายบางสักบางองค์ไงบางรูปเนี่ยบรรลุธรรมเลยเห็นท่อนจงร้อยไหลมาบางรูปเห็นใบไม้ร่วงลงมาติดบรรลุธรรมแล้วมองชีวิตมันก็เป็นเช่นใบไม้มันหล่นลงมามาดูตัวเองแม้แต่สิงเกียพอเห็นคนผมบวชไปเลยคนผมผมตกลงมาเห็นผมตกลงมาบรรลุธรรมแล้วนอกรูปแบบเยอะแยะการรู้ธรรมสมัยขั้นพุทธกาลเอามาสอนบางทีพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าสอนพระสงฆ์เอาเยี่ยงกวางบ้างเยี่ยงไก่ป่าบ้างดูสิพระสงฆ์กวางมันเดินหากินมันเป็นไงมันไม่ใช่ลูดๆไปเหมือนหัวมันก่อยเราวัยเราทางอยู่ตรงไหนมันวิ่งไปแต่กวางไม่ใช่วิ่งตามทางมันจะเดินไปตรงนั้นก็ดูไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ไปดูไปตรงนี้เดินไปตรงนั้นไม่เหยียบทางนะไม่เหยียบทางมันเดินก้าวไปตรงนั้นเดินก้าวไปนี่ไปพิจารณาทั้งหลายดูกวางมันเดินหาจริงมันมีสติก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดมันรู้นะหลวงตาเคยไปอยู่นิวยอร์กไปนั่งทำสมาธิสร้างจังหวะเหมือนเราเนี่ยไปท่าทายความหนาวไปอาบสโนว์ลองดูมันจะหนาวขนาดไหนปีสี่ปีสามเนี่ยไปนั่งสร้างจังหวะใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าใส่หัวครอบแบบห่มผ้าจีวรจะนั่งอยู่แต่ก่อนเราก็สีเหลืองพอนั่งไปตามก็เป็นสีขาวน้ำแสงเกาะลงพอสว่างมาจะหน่อยกวางป่าเดินมามันเดินมาจังหวะว่ามีลูกอ่อนเดินมาข้างหลังพอมันเดินมาแล้วก็มองหน้าขึ้นไปรูปมันแล้วก็เดินไปอีกทุกวันก็ไม่ใกล้แน่นะมาเห็นเรามันก็มองเราแล้วก็นั่งอยู่ไม่กระดุกกระดิกความมองเราก็มันก็เดินเข้ามามันอาจจะมาอะไรก็เดินเข้ามาแล้วก็มาเอาจมูกมาเดินเข้ามาหาทีแรกมันกลับมองรูปมันอย่ามานะมันคล้ายๆบอกอย่างนั้นอะไรนี่เราแม่ดูก่อนแล้วก็เราก็เดี๋ยวจะบอกว่าส่วนหน้าเราก็ปิดหน้าส่วนนั้นแต่ว่าใบหน้ายังเห็นอยู่แล้วก็มาส่วนหน้าแล้วเราตาก็เป่าปากกันเขาว่ากวางเนี่ยฟันมันคมนะเอาจะจับจมูกเราเร็วแล้วก็ถอยออกไปแล้วก็บอกลูกว่าไปแต่มาทางนี้ไปแล้วไปเดินไปพระพุทธเจ้าชัดมากเหลือเกินเอาเยี่ยงของกวางป่ามาสอนพระสาวกทั้งหลายก่อนจะพูดก่อนจะทำก่อนจะคิดมีสติก่อนรู้แล้วรู้สึกตัวค่อยพูดเวลาไม่รู้ตัวอย่าพูดต้องหัดตัวเองถ้าหัดแล้วมันจะนานนะเอาไว้ภาษามามันก็ไปแล้วภาษาก็มาอีกว่ะมาไปอีกก็มาดื่มให้ลูกกินนมมันเป็นฝั่งสะขอบสะมันสูงขึ้นมาข้างล่างมันก็เป็นนั่นแหละมาอยู่ข้างหลังเราเขาก็ให้ลูกกินนมพอลูกกินนมลูกมันนอนลง พอลูกมาลมก็รีบไปเลยแบบตอนสว่างมาหนีจากลูกไปเลยเอ้ากวางตัวนี้มันทำไมเพี้ยนลูกเนาะเคยเป็นเด็กเลี้ยงวัวสมัยก่อนวัวเนี่ยเป็นออกลูกใหม่ทางเข้าบ้านเป็นเลนเป็นโขนมันไม่สามารถพาลูกเข้าบ้านได้บ้านเมืองสมัยก่อนไม่มีการพัฒนามีเลนมีโขนถือทองท่องวัวท่องควายที่นี่อันวัวแม่ตะก่อนมันเอาลูกไปนอนในป่าแล้วมันก็ทิ้งลูกมาอยู่บ้านลูกมันก็นอนอยู่ในป่าแล้วพอไปเราก็มาอยู่บ้านไม่เห็นลูกวัวก็บอกว่ามาเอาซ่อนในป่าเอ๊ะมันซ่อนไว้ยังไงมันไม่ห่วงลูกเลยมันมีวิธีใดกับลูกเสือก็ไม่หมาป่าก็ไม่ทำไมไม่มากับลูกมันมีอะไรนะมันดีกว่าเราไหมเราสามารถลูกด้อยเอาในป่าได้ไหมมดจะเจาะอะไรจะกินกันนะลูกวัวตัวเล็กๆน่ะไม่เป็นเลยก็ไปปล่อยไปวัวตัวนั้นเลี้ยงไปมันก็ไปกับหมูพอพบไปเห็นตัวนั้นมันวิ่งไปหาลูกมาเลยลูกก็ลุกขึ้นยังกินนมตามลูกไปข้ามาอีกไปเสี่ยงไม่อยู่อันกวางตัวนั้นเอามาเออมันดัดจังหวะเราเลี้ยงวัวสมัยก่อนมาเอาลูกไว้ด้วยนะเออถึงเวลามาฉันเช้าก็มาฉันเช้าก็เลยไปเป็นเพื่อนของกวางน้อยตัวหมาป่าหมาป่าก็เยอะนะจะรับหนาตัวใหญ่เลยฮะหมาป่าไปจะเข้าทำไมเนาะเราก็เลยไปนั่งเดินจงกรมเดินเพื่อนกวางน้อยตลอดวันมาเข้ามาก็ยังไม่มาแม่กวางเอ้าไม่ทำไมบ้าหรือเปล่าเนาะแม่กวางตัวเนี่ยเนาะก็นั่งเนาะเราทำไมพอเข้ามาบ่ายืนลูกมันก็ลุกขึ้นมากินนมพาลูกไปเลยโอ้เหมือนกับเราเลี้ยงวัวใช่ไหมก่อนอันนี้สัตว์ป่านะด้านมันก็มีอะไรที่น่าศึกษาพระเจ้ายังเปรียบเทียบไก่ป่ากวางป่าแย่วันเวลาออกหากินอ่ะมันโผล่หัวขึ้นมาปั๊บแล้วก็มองหน้ามองหลังจะไปตอนไหนจะไปได้ก็กลับมาลูกมาชีวิตเรามีบ้านนะอย่าไปจะไปจะไปกลับมาความรู้สึกตัวหรอกลับมาแต่ไก่รุ่นเนี่ยติดบ่วงนะไก่จ่าไม่ติดบ่วงรู้จักไก่จ่าไหมหางมันเสื่อมมันย่อยลงแล้วไก่ล้นรุ่นเป็นจรวดเนี่ยอันนี้ติดบ่วงดีเดินไปเลยรุ่นเนี่ยพวกนายพรานทั้งหลายไปดักบ่วงได้ไก่รุ่นไก่หนุ่มหนุ่มสาวสาวมันเป็นว่าไก่จ่านี่มันเคยมาแล้วเคยลู่เคยหลงมาแล้วใครเคยลู่เคยหลงเปลี่ยนความหลงเป็นตัวลู่เลยจ่าแล้วหัวหน้าแล้วไปเลยถ้าใครหลงก็ยังอยู่นั่นแหละประมาทอยู่ดื้อด้านอยู่ไม่เปลี่ยนความหลงเป็นความลู่เลยนะมันจะไปที่ถึงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นสิเกิดเจ็บเจ็บตายตรงนั้นนะ